महाभारत उद्योग पर्व त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। कर्ण के द्वारा पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय सूचित करने वाले लक्षणों एवं अपने स्वप्न का वर्णन। संजय उवाच केशवस्य तु तद्वाक्यं कर्ण श्रुत्वा हितं शुभम् अब्रवीदभि सम्पूज्य कृष्णं तं मधुसूदनम्। संजय कहते हैं, राजन, भगवान केशव का वह हितकर एवं कल्याणकारी वचन सुनकर कर्ण मधुसूदन श्री कृष्ण के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार बोला। जानन माम के महाबाहो सम्मोहितुमिच्छसि योयम् पृथिव्या काष्ठेन विनाश समुपस्थितः निमित्तं तत्र सकुनीरहं दुःशासनस्तथा दुर्योधनश्च नृपते धृतराष्ट्रसुतो भवत। महाबाहु, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालना चाहते हैं? यह जो इस भूतल का पूर्ण रूप से विनाश उपस्थित हुआ है, उसमें मैं शकुनी दुःशासन तथा धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन निमित्त मात्र हुए हैं। असंशयमिदं कृष्ण महद्युद्धमुपस्थितं पांडवानां कुरुणां च घोरं रुधिरकर्दमं। श्री कृष्ण, इसमें संदेह नहीं कि कौरवों और पांडवों का यह बड़ा भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है जो रक्त की कीच मचा देने वाला है। राजानो राजपुत्राश्च दुर्योधनवशानुगाः रणे शस्त्राग्निना दग्धाः प्राश्यन्ति यमसाधनम्। दुर्योधन के वश में रहने वाले जो राजा और राजकुमार हैं, वे रणभूमि में अस्त्र शस्त्रों की आग से जलकर निश्चय ही यमलोक में जा पहुँचेंगे। स्वप्ना ही बहवो घोरा दृश्यन्ते मधुसूदन निमित्तानि च घोराणि तथोत्पाता सुदारुणा। मधुसूदन, मुझे बहुत से भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं, घोर अपशगुन तथा अत्यंत दारुण उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं। पराजयं धातराष्ट्रे विजयं च युधिष्ठिरे ससंत इव वाष्णेय विविधारो महर्षिणा। विष्णुनंदन, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले विविध उत्पात मानो दुर्योधन की पराजय और युधिष्ठिर की विजय घोषित करते हैं। प्राजापत्यम हि नक्षत्रम गृहस्तीक्ष्णो महादुतिः शनैश्चर पीडयन्ति पीडयन् प्राणिनोधिकम्। महातेजस्वी एवं तीक्ष्ण ग्रह शनैश्चर प्रजापति संबंधी रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करते हुए जगत के प्राणियों को अधिक से अधिक पीड़ा दे रहे हैं। कृत्वा चांगारको वक्रम ज्येष्ठायां मधुसूदन अनुराधां प्रार्थयते मैत्रम संगमयन्विव। मधुसूदन, मंगल ग्रह ज्येष्ठा के निकट से वक्र गति का आश्रय ले अनुराधा नक्षत्र पर आना चाहते हैं, जो राज्यस्थ राजा के मित्र मंडल का विनाश सूचित कर रहे हैं। नूनं महद्भयं कृष्ण कुरुणां समुपस्थितं विशेषेण हि वाष्णेय चित्रां पीडयते ग्रहः। विष्णुनंदन, श्री कृष्ण, निश्चय ही कौरवों पर महान भय उपस्थित हुआ है, विशेषतः महापात नामक ग्रह चित्रा को पीड़ा दे रहा है जो राजाओं के विनाश का सूचक है। सोमस्य लक्ष्म व्यावृत्तम राहुरर्कमुपैति च दिवश्चोल्का पतन्ते ताः सन्निर्घाता सकम्पनाः। चंद्रमा का कलंक काला चिन्ह मिटता गया है, राहु सूर्य के समीप जा रहा है, आकाश से ये उल्काएं गिर रही हैं, वज्रपात के से शब्द हो रहे हैं और धरती डोलती सी जान पड़ती है। निष्ठन्नन्ते च मातंगा मुच्यन्त्यस्तृणिवाजिनः पालीयं यवस चापि नाभिनन्दन्ति माधव। माधव, गजराज परस्पर टकराते और विकृत शब्द करते हैं। घोड़े नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। वे घास और पानी भी प्रसन्नता पूर्वक नहीं ग्रहण करते हैं। प्रादुर्भूतेषु चैतेषु भयमाहुरुपस्थितम् निमित्तेषु महाबाहु दारुणम् प्राणिनाशनम्। महाबाहु कहते हैं, इन निमित्तों अर्थात उत्पाद सूचक लक्षणों के प्रकट होने पर प्राणियों के विनाश करने वाले दारुण भय की उपस्थिति होती है। अल्पे भुक्ते पुरेशम च प्रभूत मिह दृश्यते वाजिनाम वारणानाम च मनुष्याणाम च केशव। केशव, हाथी घोड़े तथा मनुष्य भोजन तो थोड़ा ही करते हैं, परंतु उनके पेट से मल अधिक निकलता देखा जाता है। धातराष्ट्रस्य सैन्येषु सर्वेषु मधुसूदन पराभवस्य तल्लिंगम इति प्राहुर्मनीषिणः। मधुसूदन, दुर्योधन की समस्त सेनाओं में ये बातें पाई जाती है। मनीषी पुरुष इन्हें पराजय का लक्षण कहते हैं। प्रहिष्टम वाहनम कृष्ण पांडवानाम प्रचक्षते प्रदक्षिणा मृगाश्चैव तत्तेषां जयलक्षणम्। श्री कृष्ण पांडवों के वाहन प्रसन्न बताए जाते हैं और मृग उनके दाहिने से जाते देखे जाते हैं। यह लक्षण उनकी विजय का सूचक है। अपसव्या मृगा सर्वे धातराष्ट्रस्य केशव वाचश्चाप्य शरीरिण्य तत्परा भवलक्षणम्। केशव, सभी मृग दुर्योधन के बाएं से निकलते हैं और उसे प्राय ऐसी वाणी सुनाई देती है जिसके बोलने वाले का शरीर नहीं दिखाई देता। यह उसकी पराजय का चिन्ह है। मयूरा पुण्यशकुना हंससार सचातका जीवम जीवक संघाश्चापी अनुगच्छन्ति पांडवान्। मोर, शुभ, शकुन सूचित करने वाले मुर्गे, हंस, सारस, चातक तथा चकुरों के समुदाय पांडवों का अनुसरण करते हैं। गृद्धा कंका बकाशेना यातुधाना सताब्रिका मक्षिकाणां च संघाता अनुधावन्ति कौरवान्। इसी प्रकार गिद्ध, कंक, बक, सेन अर्थात बाज, राक्षस, भेड़िए तथा मक्खियों के समूह कौरवों के पीछे दौड़ते हैं। धातराष्ट्रस्य सैन्येषु भेरीणां नास्ति निस्वनः अनाहताः पांडवानां नन्दन्ति पटहा किल। दुर्योधन की सेनाओं में बजाने पर भी धैर्यों के शब्द प्रकट नहीं होते हैं और पांडवों के डंके बिना बजाए ही बज उठते हैं। उदपानाश्च नर्दन्ति यथा गोवृषभास्तथा धातराष्ट्रस्य सैन्येषु तत्परा भवलक्षणम्। दुर्योधन की सेनाओं में कुएं आदि जलाशय गाय बैलों के समान शब्द करते हैं। यह उसकी पराजय का लक्षण है। मांस सोणित वर्षम च वृष्टम देवेन माधव तथा गंधर्व नगरम भानुमत समुपस्थितम सप्रकारम सपरिखम सवप्रम चारुतोरणम कृष्णाश्च परिघस्तत्र भानुमावृत्यतिष्ठति। माधव, बादल आकाश से मांस और रक्त की वर्षा करते हैं। अंतरिक्ष में चहार दीवारी खाई, वप्र और सुंदर फटाकों सहित सूर्य युक्त गंधर्व नगर प्रकट दिखाई देता है। वहां सूर्य को चारों ओर से घेर कर एक काला परिघ प्रकट होता है। उदयास्तमने संधे वेदयन्ते महद्भयम् शिवाच वासते घोरम् तत्परा भवलक्षणम्। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याओं के समय एक गीदड़ी महान भय की सूचना देती हुई भयंकर आवाज में रोती है। यह भी कौरवों की पराजय का लक्षण है। एक पक्षाक्ष चरण पक्षिणो मधुसूदन उत्सृजन्ते महद्घोरम तत्परा भवलक्षण। मधुसूदन, एक पाख, एक आँख और एक पैर वाले पक्षी अत्यंत भयंकर शब्द करते हैं, यह भी कौरव पक्ष की पराजय का ही लक्षण है। कृष्ण ग्रीवाश्च शकुना रक्तपादा भयानका संध्याम अभिमुखा यान्ते तत्परा भवलक्षणम्। संध्या काल में काली ग्रीवा और लाल पैर वाले भयानक पक्षी सामने आ जाते हैं, वह भी पराजय का ही चिन्ह है। ब्राह्मणान प्रथमं द्वेष्टि गुरुश्च मधुसूदन भृत्यान भक्तिमतश्चापि तत्परा भवलक्षणम्। मधुसूदन, दुर्योधन पहले ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर गुरुजनों से तथा अपने प्रति भक्ति रखने वाले भृत्यों से भी द्रोह करने लगता है, यह उसकी पराजय का ही लक्षण है। पूर्वादिग्लोहिताकारा शस्त्रवर्णा च दक्षिणा आम पात्र प्रतीका सा पश्चिमा मधुसूदन उत्तरा शंखवर्णाभा दिशां वर्णा उदाहिता। श्री कृष्ण, पूर्व दिशा लाल, दक्षिण दिशा शस्त्रों के समान रंग वाली काली, पश्चिम दिशा मिट्टी के कच्चे बर्तनों की भांति मटमैली तथा उत्तर दिशा शंख के समान श्वेत दिखाई देती है। इस प्रकार ये दिशाओं के पृथक पृथक वर्ण बताए गए हैं। प्रदीप्तास्य दिशा सर्वा धार्तराष्ट्रस्य माधव महद्भयं वेदयन्ति तस्मिन् उत्पात दर्थने। माधव, दुर्योधन को इन उत्पातों का दर्शन तो होता ही है, इस उसके लिए सारी दिशाएं भी प्रज्वलित होकर महान भय की सूचना दे रही है। सहस्त्रपादम प्रासादम स्वप्नान्ते स्म युधिष्ठिर अधिरोहन मया दृष्ट सभ्रातृभिरच्युत। अच्युत, मैंने स्वप्न के अंतिम भाग में युधिष्ठिर को 1000 खंभों वाले महल पर भाइयों सहित चढ़ते देखा है। श्वेतोष्णेशास्य दृश्यन्ते सर्वे वै शुक्लवासस आसनानि च शुभ्राणि सर्वेषाम् उपलक्षये। उन सबके सिर पर सफ़ेद पगड़ी और अंगों में श्वेत वस्त्र शोभित दिखाई दिए हैं, मैंने उन सबको आसनों को भी श्वेत वर्ण का ही देखा है। तव चापि मया कृष्ण स्वप्नां ते रुधिराविलां अन्त्रेण पृथ्वी दृष्टा परिक्षिप्ता जनार्दन। जनार्दन, श्री कृष्ण, मैंने स्वप्न के अंत में आपकी इस पृथ्वी को भी रक्त से मलिन और आंत से लिपटी हुई देखा है। अस्य संचय मारूढ़ चामितो जा युधिष्ठिरः सुवर्ण पात्रां संघृष्टो भुक्तवान घृतपायसम। मैंने स्वप्न में देखा अमित तेजस्वी युधिष्ठिर सफ़ेद हड्डियों के ढेर पर बैठे हुए हैं और सोने के पात्र में रखी हुई घृत मिश्रित खीर की बड़ी प्रसन्नता के साथ खा रहे हैं। युधिष्ठिरो मया दृष्टो ग्रसमानो वसुंधराम त्वया दत्ता मिमां व्यक्तं भोक्षते स वसुंधराम। मैंने यह भी देखा कि युधिष्ठिर इस पृथ्वी को अपना ग्रास बनाए जा रहे हैं, अतः यह निश्चित है कि आपकी दी हुई वसुंधरा का वे ही उपभोग करेंगे। उच्चम पर्वतमारूढ़ो भीमकर्मा वृकोदरः गदापाणिन्द्रव्याघ्रो ग्रसन्निव महीमिमाम। भयंकर कर्म करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन भी हाथ में गदा लिए ऊंचे पर्वत पर आरूढ़ हो इस पृथ्वी को ग्रसते हुए से स्वप्न में दिखाई दिए हैं। क्षपयिष्यति न सर्वांश सुव्यक्तं महारणे विदितं ऋषिकेश यतो धर्मस्ततो जयः। अतः यह स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि वे इस महायुद्ध में हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। ऋषिकेश, मुझे यह भी विदित है कि जहाँ धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। पाण्डुरं गजमारूढो गाण्डीवी स धनञ्जय त्वया सार्धं ऋषिकेश श्रिया परमया ज्वलन। श्री कृष्ण, इसी प्रकार गांडीवधारी धनंजय भी आपके साथ श्वेत गजराज पर आरूढ़ हो अपनी परम कांति से प्रकाशित होते हुए मुझे स्वप्न में दृष्टिगोचर हुए हैं। योयम् सर्वे वधिष्यध्वं तत्र मे नास्ति संशयः पार्थिवान् समरे कृष्ण दुर्योधन पुरोगमान। अतः श्री कृष्ण, आप सब लोग इस युद्ध में दुर्योधन आदि समस्त राजाओं का वध कर डालेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। नकुलः सहदेवस्य सात्यकेश्च महारथ शुक्लकेयूरकण्ठत्राः शुक्लमाल्याम्बरावृताः अधिरूढा नरव्याघ्रा नरवाहनमुत्तमम् त्रयेते मया दृष्टा पाण्डुरक्षत्रवासतः। नकुल, सहदेव तथा महारथी सात्यकी, ये तीन नरश्रेष्ठ मुझे स्वप्न में श्वेत भुजबंध, श्वेत कंठहार, श्वेत वस्त्र और श्वेत मालाओं से विभूषित हो उत्तम नरयान अर्थात पालकी पर चढ़े दिखाई दिए हैं। ये तीनों ही श्वेत छत्र और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित थे। श्वेतोष्णीशाश्च दृश्यन्ते त्रय एते जनार्दन धार्तराष्ट्रेषु सैन्येषु तान् विजानीहि केशव अश्वस्थामा कृपश्चैव कृतवर्मा च सात्वतः रक्तोष्णीशाश्च दृश्यन्ते सर्वे माधव पार्थिवा। जनार्दन, दुर्योधन के सेनाओं में से मुझे तीन ही व्यक्ति स्वप्न में श्वेत पगड़ी से सुशोभित दिखाई दिए हैं। केशव, आप उनके नाम मुझसे जान ले। वे हैं अश्वस्थामा कृपाचार्य और यादव कृतवर्मा। माधव, अन्य सब नरेश मुझे लाल पगड़ी धारण किए दिखाई दिए हैं। उष्ट्र प्रयुक्त मारूढ़ो भीष्म द्रोणौ महारथौ मया सार्धं महाबाहो धार्तराष्ट्रेण वा विभो अगस्त्य सास्तां च दिशं प्रयाता स्म जनार्दन अचिरेणैव कालेन प्राप्स्यामो यम साधनम्। महाबाहु जनार्दन, मैंने स्वप्न में देखा भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महारथी मेरे तथा दुर्योधन के साथ ऊँट जूते हुए रथ पर आरूढ़ हो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। विभो, इसका फल यह होगा कि हम लोग थोड़े ही दिनों में यमलोक पहुँच जाएंगे। अहम चान्ये च राजानो यच्च तच्छत्रमण्डलम् गाण्डीवाग्निं प्रवेक्षाम इति मे नास्ति संशयः। मैं अन्यान्य नरेश तथा वह सारा क्षत्रिय समाज सब के सब गांडीव की अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण उवाच उपस्थित विनाशेयं नूनमद्य वसुंधरा यथा हिमेव च कर्ण नोपैति हृदयं तव। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, निश्चय ही अब इस पृथ्वी का विनाश काल उपस्थित हो गया है, इसीलिए मेरी बात तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुँचती है। सर्वेषां तात भूतानां विनाशे प्रत्युपस्थिते अनियोनय संकाशो हृदयान्नाप सर्पति। तात, जब समस्त प्राणियों का विनाश निकट आ जाता है तब अन्याय भी न्याय के समान प्रतीत होकर हृदय से निकल नहीं पाता है। कर्ण उवाच अपि त्वां कृष्ण पश्याम जीवन्तोऽस्मान् महारणात् समुत्तीर्णा महाबाहो वीरक्षत्र विनाशनात्। कर्ण बोला, महाबाहु श्री कृष्ण, वीर क्षत्रियों का विनाश करने वाले इस महायुद्ध से पार होकर यदि हम जीवित बच गए तो पुनः आपका दर्शन करेंगे। अथवा संगम कृष्ण स्वर्गेणो भविता ध्रुवम तत्रेदानिम समेस्याम पुनः सार्धम तया नग। अथवा श्री कृष्ण, अब हम लोग स्वर्ग में ही मिलेंगे, यह निश्चित है। अनघ, वहाँ आज की ही भांति पुनः आपसे हमारी भेंट होगी। संजय उवाच इत्युक्त्वा माधवं कर्ण परिस्वज्य च पीडितं विसर्जित केशवेन रथोपस्थादवातरत। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर कर्ण भगवान श्री कृष्ण का प्रगाढ़ आलिंगन करके उनसे विदा ले रथ के पिछले भाग से उतर गया। ततः स्वरथमास्थाय जाम्बूनद विभूषितम् सहास्माभिनिवृते राधेयो दीनमानस। तदनंतर अपने सुवर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ हो राधानंदन कर्ण दीन चित्त होकर हम लोगों के साथ लौट आया। अतः शीघ्रतरम प्रायात केशव सहसात्यकी पुनरुच्चारयन् वाणीं याहि याहीति सारथिम। तदनंतर सात्यकी सहित श्री कृष्ण सारथी से बार बार चलो चलो ऐसा कहते हुए अत्यंत तीव्र गति से उपप्लव्य नगर की ओर चल दिए। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि कर्णोपनिवादे कृष्ण कर्ण संवादे चतुर्विंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में कर्ण के द्वारा अपने अभिप्राय निवेदन के प्रसंग में भगवद्वाक्य विषयक 143वां अध्याय पूरा हुआ।